UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Do tego kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, 27,99 zł za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. A wszystkie mąki 2 plus 1 gratis. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13 marca i 16. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent widziałby amerykańską broń atomową w Polsce. Sprawa wymaga poufności, komentują politycy. Wyborcza publikuje wiadomości członków grupy posła Mateckiego. Prokuratura wyklucza przeciek ze śledztwa. Głośny dźwięk, który zaniepokoił mieszkańców Kolna, to był huk samolotu, który przekroczył w pobliżu miasta barierę dźwięku. Tego typu sprawy lepiej załatwiać w dyskrecji. Mówię o propozycji prezydenta w sprawie amerykańskiej broni nuklearnej w Polsce premier Donald Tusk. W tym samym tonie wypowiadają się ministrowie. Andrzej Duda w wywiadzie dla Financial Times wezwał Stany Zjednoczone do rozmieszczenia nad Wisłą broni nuklearnej. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że stanowisko prezydenta nie jest nowe. Podkreślił, że w tej kwestii trzeba rozmawiać w ramach NATO. To jest sprawa bardzo poważna i uważam, że decyzje w tej sprawie powinny zapadać sojuszniczo. Najlepiej w oparciu o Sojusz Północnoatlantycki. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział, że takie inicjatywy trzeba dobrze przygotować. Trzeba mieć też na uwadze, że Stany Zjednoczone mogą powiedzieć nie. Szukajmy metod wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, ale nie tak, żeby pokazywać, że za takimi deklaracjami nie ma dalszego ciągu. W wywiadzie dla Financial Times prezydent podkreślił, że rozmieszczenie w Polsce broni nuklearnej miałoby odstraszyć Rosję przed ewentualną agresją. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa zapewnia, że nie udostępniła Gazecie Wyborczej akt śledztwa Dariusza Mateckiego. Ta publikuje artykuł, cytując uzyskane w postępowaniu wiadomości, które aresztowany później poseł PiS-u wymieniał ze swoimi współpracownikami. Śledczy wiedzieli o grupie w komunikatorze Signal od zeszłego roku. Jej członkowie przygotowywali się na zatrzymania oraz planowali zacieranie śladów. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak potwierdza prawdziwość cytatów z Wyborczej i podkreśla, że wyciek tych informacji nie był przestępstwem. Dostęp do tych dokumentów, do tych rozmów miało dziesiątki, jak nie więcej osób, bo to są wszyscy podejrzani, wszyscy obrońcy, inne osoby, więc to nie jest tak, że tutaj mamy jakby dowody na to, że to jest od nas, tak? Ja nie mówię, że tak nie było. Ja po prostu mówię, że dostęp do tego miało wiele osób i jednocześnie mówię, że prokurator oficjalnie, a więc na podstawie artykułu 156 KPK, panu redaktorowi Czuchnowskiemu tych dokumentów nie wydawał. To też ustaliłem. Przemysław Nowak dodał, że śledczy uznają zapisy rozmów z grupy Dariusza Mateckiego za matactwo. Aresztowany poseł jest w areszcie. Jest podejrzany m.in. o wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Propozycja Stanów Zjednoczonych dotycząca rozejmu w Ukrainie nie jest pułapką, powiedział rządzący Białorusią Aleksandr Łukaszenka po rozmowach na Kremlu. Wiemy, czego potrzebujemy, Amerykanie też wiedzą, czego chcemy, oświadczył białoruski dyktator, komentując amerykański plan 30-dniowego wstrzymania ognia na Ukrainie. A Władimir Putin ma jeszcze dziś skomentować propozycję. W Moskwie z wizytą jest amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Wczesna wiosna i susza sprawiły, że ruch migrantów na polsko-białoruskiej granicy zwiększył się wcześniej niż w poprzednich latach. Tylko wczoraj było 100 prób nielegalnego jej przekroczenia, w weekend ponad 200. Żołnierze patrolujący granice przygotowywali się do tego, że presja migracyjna zwiększy się wraz z poprawą pogody, podkreśla rzecznik operacji Bezpieczne Podlasie major Błażej Łukaszewski. Ostatnie dni jak najbardziej to potwierdzają, że w wielu miejscach dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Te grupy są liczniejsze i czasami bardziej agresywne. Najczęściej są to grupy liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu migrantów. Teraz te grupy są większe. Najwięcej migrantów próbuje przekroczyć granicę w rejonie rzek i bagien, czyli tam, gdzie nie ma stałej zapory. Mieszkańców Kolna zaniepokoiła dwa dni temu głośna eksplozja. Jak się okazało, był to huk samolotu, który przekroczył w pobliżu miasta barierę dźwięku. O tym, że słychać było bardzo głośny huk, mieszkańcy informowali m.in. Straż Pożarną. Dźwięk był na tyle głośny, że wiele osób wyszło na balkony, żeby zobaczyć, co się stało. Usłyszałam ogromny huk, aż zatrzęsły się wszystkie ściany w moim mieszkaniu. Wyszłam od razu na balkon, żeby zobaczyć, co się stało. Wtedy zobaczyłam, że na ten sam pomysł wpadli wszyscy pozostali sąsiedzi. Odnieśliśmy wręcz wrażenie, że cały dom się zatrząsł. Jak się okazało, był to dźwięk samolotu wojskowego, który przekroczył barierę dźwięku w pobliżu miasta. Jak wynika z danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przestrzenie nad miastem tego dnia miały zarezerwowane zaatakowane 3 polskie bazy lotnicze. Ich samoloty mogły latać na pułapie od 1000 do ponad 13 tysięcy metrów. Oficer prasowy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, porucznik Łukasz Hećman, zapewniał mnie jednak, że ćwiczenia odbywały się na dużych wysokościach. Realizowane były loty szkoleniowe samolotów F-16. Ze względu na troskę o komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców, ćwiczenia odbywają się na bardzo dużych wysokościach, około 10 km nad powierzchnią Ziemi. W trakcie ćwiczeń z uwagi na potrzeby operacyjne doszło do przekroczenia prędkości dźwięku. W rejonie Kolna ćwiczą teraz piloci z baz w Krzesinach, Mińsku Mazowieckim i Łasku. Paweł Wondołowski, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Kolejne piłkarskie emocje przed nami, tym razem z udziałem naszych drużyn w europejskich pucharach, co prawda tych najniższej kategorii, ale jak się nie ma co się lubi, to ma się Ligę Konferencji. Najpierw w akcji zobaczymy Jagiellonię Białystok. Mistrzowie Polski grają na wyjeździe z Cercle Bridge. Do Belgii wybrali się z pokaźną zaliczką. U siebie wygrali aż 3-0. Trener Jagi, Adrian Siemieniec, przed meczem zaraża spokojem. My musimy być zbalansowani bardzo pod kątem emocjonalnym, jeżeli chodzi o ten mecz, i skupić się przede wszystkim na zadaniu, które mamy do wykonania. Nie myśleć o tym, co się stało w Białymstoku. To już nie ma znaczenia, liczy się tylko ten mecz i ta chwila, która jest przed nami. Mecz w Brugi o 18:45, w Warszawie o 21:00. Legia zagra z Molde. Przed tygodniem uległa w Norwegii 2-3. Straty do odrobienia teoretycznie niewielkie, plus handicap nie do przecenienia. Wymieni go zaraz trener legionistów, Portugalczyk Gonçalo Feio. Ja wiem w 100%, że kibice będą z nami, będą ważni, jeśli to nie jest przypadek, jak silna drużyna my jesteśmy u siebie, ale będzie polegało na tym, żebyśmy robili mądry mecz. Stawką dzisiejszych spotkań już ćwierćfinał rzeczonej Ligi Konferencji. To jeszcze jedna informacja z naszego futbolowego boiska. Nie Czesław Michniewicz, nie Jerzy Brzęczek, a plotkowano, że to któryś z nich zostanie nowym trenerem Zagłębia Lubin. Na pokład wchodzi tymczasem zaprawiony w misjach ratowniczych Leszek Ojrzyński. To on ma pozwolić uniknąć degradacji z PKO Ekstraklasy ekipie z Dolnego Śląska. Nasi piłkarze ręczni z kolei zaczynają po nieudanych Mistrzostwach Świata eliminację Mistrzostw Europy. Rywal na dzień dobry trudny. W Gdańsku zagramy z pozytywną sensacją ostatniego mundialu Portugalią. Wywalczyła w turnieju czwarte miejsce, o włos przegrywając brązowy medal z Francuzami. Mówi skrzydłowy kadry Mikołaj Czapliński. My mamy, że tak powiem, plamę do zmazania i chcemy się pokazać jak najlepszej strony. Wiadomo, że interesuje mnie, kto będzie trenerem reprezentacji, ale innych rzeczy nie czytam, staram się w to nie wchodzić, bo to nie jest potrzebne. Skupiamy się na tym, co jest w środku reprezentacji i żeby wszystko grało. Mikołaj Czapliński przypomniał, że nasza kadra czeka na nowego trenera. Poprzedni Marcin Rijewski został wylany po rozczarowaniu na Mistrzostwach Świata. Mecz w Gdańsku od 18:00. A w skokach ciąg dalszych kłopotów dla norweskich szulerów. Wczoraj za majstrowanie przy kombinezonach zostali zawieszeni Mariusz Lindvik i Johan Andre Forfang. Dziś dołączyli do nich trzej inni kanciarze: Robert Johansson, Robin Pedersen i Christopher Eriksen Sundal. Boli mocniej, bo dziś startuje norweski cykl Ro-R. Właśnie trwają kwalifikacje do pierwszego konkursu w Oslo pod szumnym szyldem prologu. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Słowo pląs pogodowy na dzień dobry. Po przejściu deszczonośnych niżów genueńskich pogoda w Polsce mocno się zmieni. Niby ma przyjść pogodny wyż, ale nie idzie sam, tylko z falą zimna. Kto sadził warzywa, zapłacze. Idą przymrozki przy gruncie do minus 15, minus 10 stopni Celsjusza. Jęzor zimna sięgnie do Polski. Przerażająca wizja. Zapraszamy do reklamy. Wyszedłem właśnie z salonu i jestem zachwycony, bo będę jeździł Toyotą CHR Plug-in Hybrid. To są aż 223 konie mechaniczne mocy w układzie hybrydowym i aż 66 km jazdy w trybie elektrycznym. Czyli po mieście elektryk, a w trasie hybryda. No i do tego mam światła LED, pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate i pompę ciepła. No i korzyści do 26 tysięcy złotych. Jak tu się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Krzysztof Sagan. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Zapraszam. zapraszamy do trójki. Pod tym szyldem właśnie. Jeszcze przed 18 powiemy o psychoterapeutach i regulacji tego, co nieuregulowane. Jak się można domyślić, są i przeciwnicy pilnowania, by psychoterapeutami mogli zostać tylko kompetentni ludzie, ale też zwolennicy tych zmian w prawie. Problem w tym, jak ustalać zasady, kto jest kompetentny, a kto nie, i o tym będziemy na antenie trójki rozmawiali. Pojawi się też temat mięsa z laboratorium. Zjedliby Państwo takiego steka, ale nie z krowy, tylko z szalki albo innej kolby, probówki, autoklawu, czy w czym to laboratoryjne mięso rośnie? 2027 trójek, proszę dzwonić. Ja się zgłaszam na chętnego. Mięsa nie jadam, nie przez smak, ale po prostu za bardzo lubię żywe zwierzęta. Jeśli mięso może powstać bez krzywdy, to ja jestem za. A Państwo, przypominam, 2027 trójek, Daniel czeka przy słuchawce, a jeśli chodzi o muzykę, to zaczynamy z pytaniem, które tak wielu z nas dziś sobie zadaje. Wisi nad nami ten deszczonośny genueński niż, wyż, czy któryś z tych terminów poprawnych, pogodowych, którego teraz powinienem użyć. Ale o co chodzi? Bo ja się odnoszę teraz do tej piosenki Why Does It Always Rain On Me, a Bartosz Bielecki w studiu się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry. Który dzisiaj kropel unikał. Jak to zrobiłeś? Nie wiem, jak to zrobiłem. Chyba szczęście po prostu jest dzisiaj po mojej stronie. I mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych dniach. Będę w takim razie krok w krok za tobą chodził, żeby tego deszczu unikać, a dzisiaj zmokłem całkiem. Nie wiem, czy to groźba, czy raczej przyjemność, ale no jak już musisz. Zajmijmy się może tym, jak zatrzeć ślady i przygotować się na zatrzymanie, ale nie w kontekście naszej działalności, tylko tego, o czym rozmawiają poseł Matecki i jego współpracownicy. Mieli pisać o tym na specjalnie założonej grupie pod nazwą Wejście. Fragmenty rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatora Signal ujawniła Gazeta Wyborcza. Dariusz Matecki jest jednym z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 6 zarzutów, a aktualnie poseł PiS przebywa w areszcie. Bartku, powiedz, co dokładnie ustalono w tej sprawie? Ta grupa, o której wspomniałeś, powstała w kwietniu ubiegłego roku, a znajdowali się w niej oprócz Mateckiego m.in. Mateusz W. i Adam S. Pierwszy to były wicewojewoda zachodniopomorski, drugi prezes stowarzyszenia Fidei Defensor. O czym panowie tam tak rozmawiali, to może garść cytatów dla państwa. Dariusz Matecki, usunąć wszystkie nasze konwersacje, maile, po co ktoś ma to czytać? Zdjęcia rodzinne, archiwa, najlepiej na dyski i wywieźć w bezpieczne miejsce. W domu nie trzymać żadnych dysków, penów, chodzi o pendrive'y i tak dalej. Szefowa biura Mateckiego. Ja komputer i telefon wywiozę dzisiaj wieczorem razem z dyskami. Zostawię telefon służbowy. Jak chcą, niech zabierają i ponownie Dariusz Matecki. Przetrwamy to, ziomeczki, tylko nie można się poddać. Jak tłumaczył w Polskim Radiu 24 autor publikacji Wojciech Czuchnowski, te wiadomości były podstawą do zastosowania wobec Mateckiego tymczasowego aresztu. Dla prokuratury i dla sądu i dla w ogóle wymiaru sprawiedliwości ważne jest to wszystko, co tam ustalano na temat niszczenia dowodów, zacierania śladów, kasowania zawartości telefonów, wynoszenia poza swoje miejsce zamieszkania twardych dysków. To jest dowód na to, że Matecki brał udział właśnie w utrudnianiu śledztwa, a nawet kierował tym utrudnianiem śledztwa. O autentyczność tych materiałów zapytaliśmy obrońcę Dariusza Mateckiego. Krytykuje on przede wszystkim to, że kolejny raz wyciekły informacje ze śledztwa. W sprawie autentyczności przytoczonych dowodów Kacper Stukan mówi: nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Uważam, że ktokolwiek by potwierdzał lub zaprzeczał, odnosił się do tych materiałów i miałby wiedzę, że takie materiały istnieją, popełniałby przestępstwo. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, tłumaczył, że przestępstwem jest publikacja danych ze śledztwa, a nie ich przekazanie. Zapewniał też, że to nie śledczy przekazali materiał Gazecie Wyborczej, ale potwierdził ich autentyczność. Mamy kopię części tych rozmów. Część została usunięta, pochodzących z telefonów Adama S. I rzeczywiście na tej grupie uczestnicy rozmawiali o tym, w jaki sposób, mówiąc najogólniej, uniknąć odpowiedzialności karnej, w tym poprzez kasowanie danych, poprzez usuwanie dowodów, poprzez czyszczenie telefonów, poprzez wzajemne ostrzeganie się o działalności organów ścigania, państwa. Ja się zapoznałem z tym artykułem, skonsultowałem się z prokuratorem prowadzącym, no bo ja też przecież nie znam. On nie potwierdził, te cytaty są autentyczne. Dzisiaj obrońca Dariusza Mateckiego złożył zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Według niego ryzyko matactwa nie istnieje. Gdyby matactwo zaistniało, to prokurator miałby mnóstwo dowodów na matactwo, gdyby doszło do matactwa, a mówienie o tym, że jest ryzyko, o tym jak pan Matecki od roku doskonale wie, że toczy się przeciwko niemu śledztwo, jakie śledztwo, zna szczegóły, przecież to wszystko jest publikowane w mediach, jasno wskazują na brak ryzyka matactwa. Prokuratura odpowiada, zapiski pochodzące z grupy Wejście potwierdzają próbę mataczenia przez Dariusza Mateckiego. W tej sprawie, co zresztą potwierdził sąd, mamy nie tyle obawę matactwa, ile mamy stwierdzone matactwo procesowe. Coś, co jest dużo bardziej zaawansowane niż wymagają tego przepisy. Na pośle PiS ciążą takie zarzuty jak ustawianie konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Część pozyskanych z funduszu pieniędzy miała trafiać do jego kieszeni jako tak zwane darkowe. Na razie sąd podjął decyzję o 2-miesięcznym areszcie, a za zarzucane czyny grozi politykowi PiS kara nawet 10 lat więzienia. Sprawą zajął się Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję. Dziękuję. A my teraz posłuchamy naszej piosenki dnia. Alpha Femmes, Carnations. Może to nam odrobinę poprawi humory zepsute tym deszczem. You've got a pretty intention, put it there in the flower pot with a blooming summer carnation. not going anywhere. Just wilting away. Rotting away. Rotting away. Rotting away. Rotting away. Rotting away. Aim too high and it's not enough. Years go by. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pora zająć się pieniędzmi i negocjowaniem stawek w pracy. Robili to kiedyś państwo? Może mają jakieś sukcesy do pochwalenia się? Albo porażki z dodatkową radą, jakich uniknąć następnym razem? 22 i 7 trójek. Proszę o telefony. Im więcej, tym lepiej. Daniel Leśniewski czeka. Wszystkie linie otwarte. A jeśli chodzi o negocjowanie stawek w pracy, to rzadziej i mniej skutecznie robią to kobiety. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez jeden z portali z ogłoszeniami o pracę. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Jednym z najważniejszych jest brak pewności siebie. O szczegółach Paweł Turski. Tylko 46% kobiet przyznaje, że negocjuje zaoferowaną pensję. Dla porównania blisko 58% mężczyzn decyduje się na taki krok. Co więcej, zaledwie 28,7% kobiet faktycznie udało się wynegocjować wyższe wynagrodzenie, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 42,5%. Mówi Paulina Król z No Fluff Jobs. Taka sytuacja nazywana jest luką negocjacyjną. Jej występowaniu winna jest inna luka. Płacowa. Za nie obie odpowiada brak transparentności wynagrodzeń. Jeśli w ogłoszeniu o pracy brak widełek wynagrodzenia, kandydaci i kandydatki przyjmują swoje dotychczasowe wynagrodzenie jako punkt odniesienia w negocjacjach. Kobiety, zarabiając mniej, startują z niższego progu i nawet po negocjacjach również zarabiają mniej. Czy zdarzyło się pani kiedykolwiek negocjować pensję? Nie, niestety. Nie. W ogóle się tym nie interesowałam. Tak, ale raczej karkołomny wyczyn. Na to, że negocjowanie pensji jest dla kobiet karkołomne, mają wpływ m.in. mniejsza niż mężczyzn pewność siebie oraz mniejsze przekonanie o własnych kompetencjach. Wyjaśnia Anna Czajka-Komorowska, menedżerka w Rocket Science. Z naszych wcześniejszych badań wynika, że znacznie więcej kobiet niż mężczyzn mierzy się w pracy z syndromem oszusta. Czyli tym, że kobiety rzadziej wierzą we własne kompetencje. Kobiety aplikując na jakiekolwiek stanowisko potrzebują posiadać 10 na 10 kompetencji. Mężczyźni, gdy aplikują na dane stanowisko, wystarczy, że mają 3-4 kompetencje. Karolina Krzeska, szefowa Rocket Science. Kobiety w tym momencie, kiedy mają te wszystkie kompetencje, są przekwalifikowane. Więc tak naprawdę kobietom brakuje pewności siebie. A mężczyźni tę pewność siebie mają. Dlatego tak ważna jest kwestia dyrektywy o jawności wynagrodzeń, którą Polska musi wdrożyć do czerwca przyszłego roku. Zanim jednak nowe przepisy wejdą w życie, by pokonać lukę negocjacyjną, warto zacząć pracować nad pewnością siebie. Jest dużo darmowych warsztatów, przykład warsztaty Power Talks, które są nie tylko w Warszawie, one są w Łodzi, Katowicach i Krakowie. I za darmo można na takie warsztaty przyjść. Jak negocjować? Pokazać swoje mocne strony. Najważniejsze to być pewnym siebie, że to, co mówimy, jest prawdą i że damy sobie radę. Jeżeli damy wartość dodaną pracodawcy, jeżeli pokażemy, że nasze kompetencje wpłyną na sukces firmy, w której pracujemy, jestem przekonana, że taki pracodawca będzie skłonny do rozmawiania o podwyżce. Pomocne też będzie prowadzenie otwartej dyskusji z pracodawcą na temat podwyżki, w której to obie strony będą szukały wspólnego rozwiązania. Jeśli mają państwo jakieś rady dotyczące negocjowania wysokości pensji, doświadczenia z proszeniem albo żądaniem podwyżki, to 22 i 7 trójek, to jest numer do naszego studia. Proszę dzwonić i opowiadać. A my teraz skramy, strachy na lachy, twoje oczy lubią mnie, na 60. urodziny. Dlatego pana to śpiewać będzie. Twój niewyraźny głos

reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na północy i w górach. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywały w nocy w północno-zachodniej i południowej części kraju. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim będzie sypał śnieg, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz na Warmii i Mazurach spadnie ulewny deszcz. Członek zarządu Cinkciarz.pl Robert G. aresztowany na 3 miesiące, poinformowała prokuratura w Poznaniu. Jest podejrzany o współudział w oszustwie na szkodę wielu osób. Miały stracić w sumie 49 milionów złotych. Robert G. nie przyznał się do winy, grozi mu do 25 lat więzienia. Wciąż bez zgody na przedłużenie unijnych sankcji wobec Rosji z powodu blokady Węgier. Ambasadorom 27 nie udało się dojść dziś do porozumienia, poinformowali dyplomaci w Brukseli. Kolejne spotkanie jutro. Do tego czasu mają się jednak toczyć konsultacje dwustronne z Węgrami, a odpowiedzialna jest za nie polska prezydencja. Pełny serwis w Trójce o 17. Teraz już kolejna informacja ekonomiczna, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Na Expo w Osace Polska będzie promować swoje strategiczne branże, m.in. rolno-spożywczą, medyczną, gamingową oraz IT. Światowa wystawa rozpoczyna się 13 kwietnia, przypomina Magdalena Skarżyńska, wiceprezeska Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Za 32 dni jest otwarcie polskiego pawilonu w Osace i myślę, że nic tego już nie jest w stanie zatrzymać. Później mamy 182 dni stannej promocji Polski. Przedsiębiorstw, dorobku, kreatywności ludzi. Mamy 182 dni bardzo ciekawych doświadczeń, wzruszeń, radości i myślę, że to będzie bardzo interesujący czas dla ludzi z różnych branż. Nasz pawilon będzie mieć niemal 1000 m2, a organizatorzy spodziewają się, że tegoroczne Expo odwiedzi około 30 milionów gości, przede wszystkim z Azji. Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu popłynie w roku 2036. Resort przemysłu poinformował także, że preferowane lokalizacje dla drugiej elektrowni jądrowej to Bełchatów i Konin. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w wypadku wygaśnięcia umowy kredytowej bank może przetwarzać dane klienta zalegającego ze spłatą. Musi go jednak wcześniej skutecznie o tym zamiarze powiadomić i odczekać 30 dni. Tymczasem 45% Polek i Polaków deklaruje, że z obawy o prywatność i ze względu na ochronę swoich danych wybiera zakupy stacjonarne zamiast internetowych. Taki sam odsetek podał, że do zakupów online skłaniają ich atrakcyjne promocje. Takie wyniki pokazał raport Między półką a ekranem Wybory zakupowe Polaków. Dolar dziś po południu kosztuje 3,85 zł, a euro 4,18. W nocy przeważnie będzie od minus 1 do plus 1 stopnia, cieplej na południowym wschodzie do 4 stopni na plusie. Jutro w dzień będzie pochmurno, ale na północy pojawią się przejaśnienia. W górach szykują się opady śniegu, w Beskidach 5 cm śniegu przybędzie, w Tatrach około 25 cm. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 11 na południowym wschodzie Polski. 26 minut do godziny 17. Za kilka chwil porozmawiamy o regulowaniu zawodu psychoterapeuty. Na razie psychoterapeutą zdaje się, że może być każdy, ale wkrótce ta sytuacja ma się zmienić. Do dzisiaj można było zgłaszać uwagi do ustawy proponowanej przez rządzące ugrupowania. 23 minuty do godziny 17. Dzwonią Państwo w sprawie negocjacji stawek. Ja jestem freelancerem i za każdym razem muszę stawkę swoją negocjować, ponieważ pracując w męskim zawodzie, a jestem dźwiękowcem i realizatorem dźwięku, bardzo często ludzie nie wierzą, że to potrafię, a jednak udaje się i za każdym razem pokazuje się, że nie trzeba pchać przed sobą grubego CV, żeby umieć sprostać na tym samym poziomie, na jakim robią to mężczyźni. Także życzę wszystkim paniom tego, żeby ambitnie szły przed siebie. Jako freelancerka myślę, że pani ma niezły trening, jeśli chodzi o negocjacje stawek przy każdym zamówieniu. Etatowcy mają to nieco rzadziej. Dwadzieścia minut do godziny 17. To trójka. Dziś kończą się konsultacje społeczne dotyczące uregulowania zawodu psychoterapeuty. Dziś, 13 marca. Chodzi o to, by podobnie jak lekarze, psychoterapeuci musieli mieć określone kwalifikacje, by istniał samorząd zawodowy pilnujący jakości. Wpłynęło niemal 6 tysięcy uwag do projektu. Łączymy się z profesor Agnieszką Popiel. To psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz, dopóki projekt nie wszedł w życie, czy każdy może się podpisać jako psychoterapeuta? Tak. Tak, w zasadzie tak. To znaczy nie ma regulacji i rzeczywiście ten tytuł nie jest chroniony. Ale to rzeczywiście tak się dzieje, że ludzie bez kwalifikacji odpowiednich podpisują się jako psychoterapeuci i świadczą psychoterapeutyczne usługi? Może się tak zdarzyć, że osoby bez kwalifikacji, to znaczy osoby, które nie ukończyły żadnego szkolenia, żadnych studiów, no może się tak zdarzyć, ponieważ jest wolność działalności gospodarczej i każdy może sobie na stronie internetowej, czy gdziekolwiek sobie tego życzy, tak napisać. A z pani perspektywy? A z pani perspektywy, psychoterapeutki, psychiatry, superwizorki psychoterapii, kto powinien mieć prawo wykonywania tego zawodu? Kto, jakie tam kwalifikacje są potrzebne, żeby rzeczywiście ten podpis psychoterapeuta był zgodny z rzeczywistością i na dobrym poziomie? No i właśnie, tu wchodzimy na olbrzymi poziom komplikacji, który stara się rozwiązać ta ustawa, ale go nie rozwiązuje, więc podkreślę na początku, że ta propozycja dyskutowana jest bardzo złym prawem, ponieważ więcej komplikuje niż wyjaśnia. I powiem o czym, i przede wszystkim myśląc o tym, kto powinien być psychoterapeutą, zacznijmy od tego, że psychoterapia to metoda leczenia, która wywodzi się z psychologii, to znaczy z metod psychologicznych dotyczących, z wiedzy psychologicznej i wiedzy medycznej dotyczącej funkcjonowania psychicznego człowieka, mechanizmów. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to to, że psycholodzy i lekarze zyskują w czasie studiów wiedzę i nie chodzi tutaj o sprawdzenie jej testami, ale pewną wiedzę dotyczącą tego, jak podchodzić do spraw klinicznych. Tak przede wszystkim tutaj myślę o lekarzach. Jak podchodzić do spraw również metodologii badań, organizacji wiedzy na temat, którą to wiedzę szczegółową zyskują później, na przykład podczas kształcenia się w psychoterapii. Czyli niezwykle ważne jest, żebyśmy wiedzieli, myśląc o psychoterapii, właśnie za punkt wyjścia uznali to, że jest to psychologiczna metoda leczenia. I w tym słowie leczenie kryje się niezwykle ważna rzecz. To znaczy to, że leczenie oznacza, że jest to metoda przede wszystkim dla osób, u których można stwierdzić problem, który jest problemem zwanym czasem zaburzeniem psychicznym, czasem dużym problemem emocjonalnym. A zatem te osoby wymagają szczególnej ochrony. I dlatego przede wszystkim i w większości krajów europejskich, bo tego dotyczyło pana pytanie, kto powinien być przede wszystkim. Przede wszystkim powinni być to specjaliści znający się na zdrowiu psychicznym, a do takich przede wszystkim należą psycholodzy i lekarze. Ja nie wykluczam i nie można wykluczyć oczywiście innych zawodów, natomiast z pewnością nie jest to wołanie o szerokie otwarcie do zawodu psychoterapeuty, gdyby to w ogóle miał być odrębny zawód. Dlatego, że należy podkreślić, że w wielu krajach psychoterapeutą może być wyłącznie psycholog lub lekarz, więc to jest jedna z ważnych kwestii, które należy brać pod uwagę w regulacjach. Ta propozycja ustawowa, o której teraz rozmawiamy, do której zgłaszane były te propozycje poprawek w ramach konsultacji, ponad 6 tysięcy zostało zgłoszonych, ona dosyć szeroko zakreśla te ramy, kto mógłby być psychoterapeutą. Zdecydowanie. Bardzo, bardzo szeroko. I w związku z tym jest taką niebezpieczną, proponuję niebezpieczną hybrydę, ponieważ ta hybryda dotyczy tego, że bardzo wiele różnych rodzajów wykształceń miałoby prowadzić do tego, żeby rozpocząć kształcenie w bardzo wielu na bardzo wiele różnych sposobów, według, jak mówią tutaj autorzy ustawy, bardzo różnych podejść. I po to, żeby, i w związku z tym proszę zwrócić uwagę, że tutaj już mamy duży poziom komplikacji. Nie mamy określonego podstawowego wykształcenia magisterskiego, jak to się dzieje w większości zawodów regulowanych. A tutaj aspirujemy do niezwykle ważnej rzeczy. Aspirujemy, autorzy ustawy aspirują, bo podkreślę, ja się pod tym nie podpisuję, w ustawie aspirują do zawodu zaufania publicznego na podstawie zawodu, którego nie ma, a zatem wyodrębnienia go na podstawie bardzo wielu różnych wykształceń, kształcenia na bardzo wiele różnych sposobów osób, które podstawowo mają te bardzo różne wykształcenia, czyli tu już czujemy poziom komplikacji i decyzje dotyczące zarówno kształcenia miałyby być powierzone samorządowi zawodowemu, którego struktura jest wielce niekorzystna dla, również ze względu na to, co wiadomo w tej chwili o skuteczności metod psychoterapii. Także ja zarysowałam w tym długim i skomplikowanym zdaniu tylko poziom komplikacji, jaki niesie za sobą ta regulacja, przy mnóstwie różnych szczegółowych kwestii, które sprawiają, że nie jest to dobre rozwiązanie. Jak spojrzymy sobie na obecną sytuację na rynku psychoterapii, który jest w zasadzie, jak to powiedziała pani na samym początku tej rozmowy, uwolniony zupełnie, to zastanawiam się, na ile my jesteśmy sobie w stanie w tym momencie pozwolić na takie maksymalne doprecyzowanie tego, kto ma być psychoterapeutą i że to na przykład mogą być tylko ludzie z wykształceniem medycznym i psychologicznym, w sytuacji, w której mamy bardzo duże zapotrzebowanie na usługi psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów także. Fantastycznie, że pan o tym powiedział. Dlatego, że to jest, znaczy, że powiedział, w pana wypowiedzi są dwa aspekty. Jeden to zwiększenie dostępności, bo jest większe zapotrzebowanie. Ale właśnie to większe zapotrzebowanie jest pod pewnym warunkiem, bo to większe zapotrzebowanie dotyczy zapotrzebowania na metody, które, i tu jest obowiązek państwa decydentów, na metody, których skuteczność udokumentowano. A ta ustawa bardzo, czy też autorzy tej ustawy i uzasadnienie tej ustawy jest zupełnie zaniedbuje współczesną wiedzę dotyczącą tego, czym są badania nad psychoterapią, nad skutecznością psychoterapii i różne, zróżnicowane bardzo wyniki badań nad tym, w jakich zaburzeniach które metody są skuteczne. Te dane istnieją. I teraz są różne kraje i dlatego to, co pan powiedział, jest niezwykle ważne, że ludzie potrzebują, potrzebne jest zwiększenie dostępu. Gorzej, państwo ma narzędzia, na przykład chociażby specjalizacja w psychoterapii, która jest martwa w rękach tego samego konsultanta krajowego. Ona jest, nie istnieje, którą państwo wprowadziło. Ona nie istnieje od roku, czyli istnieją narzędzia, które mogą zwiększyć dostępność do metod o udokumentowanej skuteczności, choćby programy rządowe. Wzorem tu zawsze będzie brytyjski program Talking Therapies czy IAPT, który jest w obliczu braku ustawy w Anglii, w Zjednoczonym Królestwie. Są to programy rządowe, które świetnie działają i zwiększają dostępność do metod, które są niezwykle potrzebne pacjentom. Zatem ma pan rację. Nie możemy sobie pewnie pozwolić na to, żeby w tej chwili niezwykle szczegółowo powiedzieć, kto może być, za pomocą prawa takiego, jak to zaproponowane. Bo to prawo naprawdę zacementuje rozwiązania, które nie przyniosą tego, co jest proponowane przez autorów. Ponieważ autorzy mówią, że wynikiem będzie zwiększenie dostępu. Nieprawda. Wynikiem będzie usankcjonowanie status quo i bardzo wiele osób po prostu zyska status zawodu zaufania publicznego i tak to prawda, będzie jakaś ochrona, ale szkody są znacznie większe. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, którą można by na koniec tej naszej rozmowy powiedzieć. To znaczy, czy jest może jakiś sposób, w jaki nasi słuchacze, którzy na przykład będą, a może już to robią, poszukują pomocy psychoterapeuty, mogą znaleźć kogoś wiarygodnego, skoro każdy może się jako psychoterapeuta tytułować? Czy są jakieś takie sposoby na to, żeby znaleźć sobie odpowiedniego psychoterapeutę? Znowu zwrócił pan uwagę na niezwykle ważny aspekt. I bardzo mi smutno, ogromnie mi smutno, że powiem tak, warto spojrzeć na przykład na strony Narodowego Instytutu Zdrowia, czyli taką funkcję mogłoby pełnić nasze Ministerstwo Zdrowia, jakie rodzaje psychoterapii są zalecane, w jakich problemach. Mówię o Narodowym Instytucie Zdrowia na przykład w Anglii, ale oczywiście to trochę śmiech przez łzy, dlatego że przede wszystkim w tej chwili istnieje bardzo długa tradycja również kształcenia przez stowarzyszenia, które funkcjonują od wielu lat, mają system kształcenia, mają system ochrony pacjentów, jak Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej na przykład. Czyli należy sprawdzić towarzystwa i należy sprawdzić miejsca, w których te towarzystwa są zrzeszone, na przykład towarzystwa europejskie. Agnieszka Popiel, profesor, psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii z Uniwersytetu SWPS, tłumaczyła nam meandry związane z regulacją zawodu psychoterapeuty. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję również. Ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę. Bardzo często chodziłem po podwyżki, ale zawsze rozmawiałem w ten sposób do szefa, co mogę lub co możemy zrobić, żebym więcej zarabiał, bo muszę więcej zarabiać. I tu nie było jakichś pytań, czy szef mi da podwyżkę, bo jako szef też bym odpowiedział, że aczkolwiek niechętnie. Za to jako pracodawca dla mnie nie ma żadnej różnicy płeć w pracy, bo nie może być czegoś takiego. Sometimes I wake up and it's